خوشگل ناز منی، تو خوشگل ناز منی، تو محرم راز منی، تو محرم راز منی، میخوام که عاشقم بشی، میخوام که عاشقم بشی، تو غم گسار من بشی. به من بگو دوستم داری، به من بگو دوستم داری، بگو بگو آروم نداری، بگو که آروم نداری، تو خیلی ناولایی، خوشگل خوشگلایی، تو دل بری بلایی، ده بگو اهل کجایی، که خیلی بی وفایی، به پیش من نیایی. ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک. من جدا بکن، تو اسمم و صدا بکن، تو اسمم و صدا بکن، بیا به من وفا بکن، بیا به من وفا بکن، بیا بیا نگارم، بشین تو در کنارم، تو روز روزگارم، تو غنچه بهارم، بیا که بی قرارم، جز تو کسی ندارم. ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک. عاشقم بشی، میخوام که عاشقم بشی، تو غم گسار من بشی. به من بگو دوستم داری، به من بگو دوستم داری، بگو بگو آروم نداری، بگو که آروم نداری، تو خیلی ناولایی، خوشگل خوشگلایی، تو دل بری بلایی، ده بگو اهل کجایی، که خیلی بی وفایی، به پیش من نیایی. ای کلک ای کلک ای کلک و ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک ای کلک.